αυτή να σωμαρσίλενο φανεί το μπασταρίμα απέ.

για να νάσω μου η μεχαουλάτη ντάινο. Hey, no.

Tunggu gusti damang dayina Oh, kabaktuan. Diyan ang hindi ng mga nitano ng Diyo. Jehovah, di ba tayo? Diyo. Yeah. Oh, banda, pago con mi ama, si volva yo a pu, a pu. Thank you.